mana lembina vanda ndumba e. Dale bili bala ya kobeta kanga bandeko. Mikolo nyoso seko swani sanga e bandeko. Sokina kena zando alanda kanga na sima. Kina zongi nanda kwa kose langai makambo. Yango lelo na sengi na vanda ndumba. Sokina zongi nanda kwa kose langa makambo. Yango lelo na sengi na vanda ndumba. Nale bili bala mboya o. Nako vanda ndumba o mamama. Bandumba pe basu waka. Zela oyo koninga ngai to vanda.